The 80's Factory, la música de tota una generació. Només per vosaltres que escolteu aquesta emissora. If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Doncs hem deixat enrere la mitja part del nostre espai. Sabeu que és un espai de dues hores que sentim sempre cada setmana a través d'aquesta emissora, també per la web. Hem sentit la cançó de Taco, Putting on the Ritz. La recordàvem, aquesta magnífica peça, des del millor del disco de l'any 2008, amb un recopilatori que ens portava el millor del disco dels anys 80. Putting on the Ritz era aquesta cançó. Els següents protagonistes seran Stephen Bishop, la primera de les cançons que escoltarem des del 83, amb It Might Be You, i també sentirem el Night Fever, tot una llegenda en forma de cançó a càrrec dels Bee Gees. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and with so much love. Thank you. standing here looking at you. Let me tell you that it hurts so bad. It makes me feel so sad. It makes me hurt so bad to see you again. Like needles and pins, people say diferència i molta entre la música d'uns i dels altres, dels Bee Gees, recordant el seu fantàstic Night Fever, i des del 1980 la gran cantant Linda Ronstadt amb Heart So Bad, un dels grans èxits que també escoltàvem des d'aquell any. Sentirem ara un parell de cançonetes interessants. Stone, amb la peça anomenada Time, una de les grans cançons també del gènere musical conegut com a funky music, però el funky era funky, i la música disco, música disco. Després, continuant amb els ritmes de també música funky, amb els Instant Funk. Ens arribaven des del 1979 amb la cançó anomenada I Got My Mind Made Up, You Can Get It Girl. Dues cançons, doncs, perquè disfrutis, ballis el millor possible aquí a la Factoria dels 80. Desire, yeah, it's like a plague, you're like a fever in my mind. I'm Thank you. bandes de música funky dels anys 70, més conegudes per al seu primer disc, I Got Mine, Made Up, des de Philadelphia, l'estat de Pennsylvania, i Reis amb el seu moment del soul, rhythm and blues, disco funk, i una mica després, el post-disco elèctrico. També es coneixien així, Raymond Hill, Scotty Miller, Kim Miller, ens aportaven aquesta formació anomenada Instant Funk, que també els hem recordat amb el nostre espai, i a través d'aquesta cançó que es deia, com us hem comentat, amb el seu títol oficial, I Got My Mind Made Up, però amb el títol de l'àlbum tenia una mica més de títol, You Can Get It, Girl. Una baladeta per continuar, Samantha Sang amb Emotions. Aquesta és una cançó que va ser una de les millors, també dins el món de la música disco, el que passa que la ballàvem una mica més arreplegadets, per dir-ho així, de l'any 1978. Qui no recordaria després una cançó clàssica dels anys 80, com era des del 1985, la Smooth Operator, la cançó que ens aportava Sada i que també escoltarem amb el nostre espai d'avui. I am done, but the heartache lives on inside. Just emotion that's taking me over. Tired of chasing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages. Diamond nights and ruby lights. High in the sky. Heaven help him when he falls. Realize you need love too. Must spend my life making love for you. Have mercy, forgot to. didn't I say all those loving special things that you long to be? You show how much you care. Well, when I realize that you need love, you want to be my love, making love to you, you got to be a lover. Aquí Sade, molts jocs també anomenades Sade, tot i que no és del tot correcte. Escoltàvem des del 1987 una de les cançons d'un dels clàssics del rock americà, com era Billy Joel. Aquí escoltàvem amb la cançó anomenada To Be a Lover, un dels seus èxits de l'any 1987. Nascut al Bronx, a Nova York, tot i ser nascut al Bronx, l'any 1949, de raça blanca. Sentirem ara a MC Hammer, amb un Hammer Hammer, They Put Me In The Mix. MC Hammer, dels grans més coneguts rappers de la història. Bone Mixer, you ready? Bust it! Put me in the mix. get off the wall. Just get off the wall. Just get off the wall. Just beat it, beat it, beat it. Don't wanna L'hi haig de posar perquè durant moltíssims, moltíssims anys ja va ser el meu intèrpret preferit, Eric Clapton. Des del 1981 hi ha un àlbum que a mi m'entusiasmava, l'Another Chicket. Aquesta cançó es deia I Can't Stand It. També hem escoltat a Michael Jackson amb la cançó anomenada Beat It, una peça que recollíem des del 2008 amb l'àlbum Thriller 25th Anniversary Edition. Michael Jackson. Dues cançons i tanquem la paradeta per al dia d'avui. La primera d'elles amb Police. L'escoltarem amb la cançó Every Little Thing She Does Is Magic. Tot el que fa és màgic, cada petita cosa que fa. Des de l'any 1982, aquesta extraordinària formació del seu moment i que ens va donar a conèixer a tots nosaltres la veu, entre d'altres, de Sting, aquella banda britànica que durant moltíssims anys ens han acompanyat, recordem, fundada l'any 1977 fins al 84, el 86 una lleu aparició i el 2007 i 2008 varen també tenir alguna altra participació. La música de Sting, Andy Summers, Stewart Copeland i Henry Padovani, els membres originals de The Police. Els sentim i tancarem la paradeta amb el programa d'avui amb la cançó de Cruising Gang, On the Beach Tonight, a la platja aquesta nit, una també de les millors cançons doncs, des del 85 de l'Italo Disco. A passeu, doncs, salutacions de Rafael Corbí, és tot per aquesta setmana a la factoria dels 80, The 80s Factory. Adeu-siau, i si voleu alguna cançó d'aquella època, ja ho sabeu, al nostre e-mail, radioalacarta@hotmail.com. Adeu-siau.